أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سليمان عليه الصلاة والسلام فجناتو باندې د حکومت متعلق او په هوا باندې او په مرغانو باندې داغه متعلق تذکرہ وا الله فرمایي یعملون دی جناتو با عمل کو جوړول به لهود سليمان عليه السلام لپاره ما اس یشاو چې سليمان عليه السلام بداغي عمل او داغي جوړول غوښتل مم محاریبا نو محاریب جمع د محراب ده او محراب اوچته او اعلی ذات ویل کیږي او دا څو ځایونو کې جوړول شي یو د بادشاہانو د لپاره بوچتي کمرې جوړل شي هغه ته محاریب ویل کېږي عبادت خانو ته لکه د بنی اسرائیل مبارک محاریب بنی اسرائیل یا په کتابونو کې راځي محاریب او صحابه داغي عبادت خانه نو محاریب نه مراد عمارتونه اوچت اوچت عمارتونه مساجد او عبادت خانه او لوی لوی محلات هغه مراد دي او دی محراب ته محراب وي محراب د حرب نه دی او دی کې گویا کې د شیطان سره لړۍ حرب لړۍ ته وي خبر ده دا لګا امام جنگی کې د شیطان سره دغه مخالفت د دې نه کی نو دې ته ویل کی په خوا دانو د محاریب چي دي دانو خلفای راشدین زمانه کې دانو دا بیا رستو بادشاہان د ځان د پر امن کولو لپاره بیا مخ ته جوړ شو په دې کې با چونکه هغه وخت کې زمانه کې بچ کم بادشاہ نه غو امامت کو خبر ده اندر لگا او پکې حضرت عمر نه هو سور صحابه محراب کې دنه غوواله شو بیا مستقل مخ ته شروع شو خدا اوسم سنت ګڼلیا مقصوده ګڼل په مسجد کې دا بدعت ده دې ته بازو مستقل کتابونه بلی ګلی او البته مقصد نه جوړول دا یو بنیاد باندې کول شي دوه مقاصد د پاره کول یو دی د پاره کول شي چې امام محراب نه بارو درې کینو مستقل سب ځایږي خبر ده دا لګره یو په دې بنیاد باندې ادویم په دې بنیاد باندې کول شي چې د سب مز معلومه د دې پته نه لګي اوس که عام دیوالی نو امام چې ودریږي غلط را غلط ودری دی نو دا دې لپاره د سب مزوم باندې شي نو دا دې وجه دی چې مستقل دن نو درېدل د امام لپاره مکروه دي چې ګماټ محراب او سبزه پکینو پکار د چې امام سره سب ودریږي بیا پکې کراحت نشته او چې اٹ محراب او مستقل امام محراب کې دن نو ولاړی دا ځان له مکان کې شو امام ځان له مکان کې شو مقتدیان ځان له مکان کې شو نو دا دې وجه بیا علما د دې کراحت لیکلې بار حال دام اسراف ته ودو سپ کې داسې داسې ګلکارا یو سبل سب ا په کې کولی شي مقصود ګرځول شي خدا ذهن کې کړي ابتلا د اسلام کې داسې زونه اغه نو د حفاظت د بادشاه د پاره رورو محاریب جوړ شو اوس ته مستقل رواج ملو شو مقصود نه ریګنل پکار بس د دې دک مقصد ته سب ځای نشي ځای امام دن نشي ځای ځای نشي ا دویم د امام حفاظت ته درم اغه دانی چې چې مسجد کې د سب مز معلوم شي نو محاریب به جوړول نو دې نه جمعتونه دا محراب نه مراد محاریب ویلې محلونه مسجدونه عبادت خانه ویلې محلات جناتو به جوړول نو جناتو کې تغشتہ کل کاران صرف انسانانو کې نه دي صحیح ده کافی کل کاران دي جناتو کې او دا نه چې دا بادی نشي کولی دا بادی به کول دا وا وادي به نه جوړول دا قبل اكو غټ والا خوخت والا خبر ده تا هایم دا کارونه وتماثيل او تماثيل جمع التمثال تمثال یا تمثال او تمثال چې ده نو دا ویلګي تصویر ده او تصویر یو د انسان تصویر ده زیرو یو غیر زیروح ده غیر زیروح کی بیاد وقت اسمانی یو داده چه نمو بکی رازی ونی بوٹی وغیره لویی یو داده چه لویوالی بکی نرازی لکه گٹ شوا یو غرش خبر زیان تال و دا دری وڑا کسمت تصویران دلتا سراحت نیشتا بس طول تماثیل سلیمان علیه السلام پا شریعت کی رواو کال دا زیروحو کل لویوالی بکی راتو کد غیر زیروحو غیر زیروح کې بیا د ونی وغیرہ بڑوتری اتلا یا نر اتلا غټ وغیرہ غر دا ټول قسمت تصویران هغه به جوړول څنګه چې د تاریخ په کتابونو کې د سلیمان علیه السلام په تخت باندې د مرغو تصویران مذکور دي دا ټول قسمه هغه د پر به جوړول نو دا د هغه د شریعت خبره ده زمنګ په شریعت کې چې کم تصویر ده نو هغه سخت جرم دی چې کاغذ والا کوم تصویر دی اخو سخت جرم دی هغه بار کې هډیر وعیده تراغلی اځه شریعت کې ځکه منه ده چې اصل کې تصویر د بت پرستۍ ذریعہ ګرځېدل وخت سره هر دین کې د بت پرستۍ ذریعہ ګرځېلې نیکان خلکو تصویرانی جوړې دي انډیا کې د انډوان منډوان عبارت وته کې که څو کوئی دی زمانہ کې خلکو خیال شو اوس هم د خپل پیرانو تصویران ستي خبر ځان ته لګره ودانه دی چې بس اوس خو څوک عبادت نه کوي اوس خو د ژوند ذریعہ ګرځي راشنا دي کارت دی او خلک به مشورتیا کوي او دا غرنګي مختلف تجارتونو کې په کار راځي مختلف سيزونه په تل کې دا د کمی خپل مالک دی نو نه بت پرستی د وجه نه که بت پرستی نه مي نورم بلا وجه زکه مصور حقيقي څوک دی الله تعالی دی تصویر کشی دا الله حق دی دا الله صفت دی زرګونو مخلوقات ته اجناس دی انواع دی مختلف کورونو کربونو انسانان حیوانات دی دا بس دا الله صنعت دی دا الله قدرت دی دا صفت دی انسان سر نه خی دا الله صفت دی نو دی وجنا گویا کې یو انسان تصویر جوړی نه دی مدعی دی خبرې دی چې دې ځان مصور کې یو مصور حقيقي صرف دا الله جل جلال هو ذات دی ادیو چې قیامت کې بده ته ویل شي ځا چې زه اوس تا هو تصویر جوړ کړو اوس په دې کې روح هم واجو او حالانکه بیا به کې روح نشي جوړې او شریعت کې من راغله چې کم کور کې تصویر اس په هغه ته پرشتي هغه نه داخليږي نو چې پرشتي وته نه داخليږي نو شیطانان به اعتراضي او دا غرانګي تصویرونه د دنیا زائد زیب و زینت ده سوائی سپایده پا که اغا نشته او ده تصویر پا بنیاد بانی سمر جرمونه کی خبر دانتا لہ سمر پا حشی پیلاوی او حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام پرمائی شد و عذاب یوم القیامت المصویرون صح عذاب با ده قیامت پر از بانی تصویر جوڑا ان کی تکولش ابل روایت ته دی عبد الله ابن عباس کل مصور فی النار هر تصویر جوړونکې دا پور نو دا د هغه تصویر حکم نه زمون په شریعت کې چې کوم کاغذ باندې نقش کول شي پاتې شو ډیجیټل کیمرې والا دا موبایل والا تصویر نو دی کې چې کوم ناجایز دی د زنانو یا د پهاشه تصویر انداغه خو دی کوم گنجائش نشته مثلا یو سړی ویډیو کال کوي په دې باندې تصویر لګی یا جوړی نو دې بارکه اصل اختلاف ته جدا تصویر دی او کنه دی نو چې څوک دا عکس دی لکه څنګه چینه ته وسړې مخامخ شي او هغه کې دی وی اج شیشه نلری شنو عکس ختم شي هغه مو چې دی کې لټ بل نو عکس پکې دی ولټ بن شو نو عکس شو بن شو هغه وی دا تصویر نه دی تصویر هغه ته وی چې قرارې ونی سي نو هغه وی گنجائش شتا او چې څوک دې تم تصویر وی هغه وی اني نه خو ختم شي او دې کې مستقل راټینګ کړی شي قرار ونی سي خبر ده انداله عرب علماء زمونږ استاد مولانا مفتی محمد تقی عثماني سوي پدی باندې جیدا تصویر نه دي د دې حکم نه تصویر نه دي په حشی ځان لشه داغي گنجائش نشته خو عام سړی تصویر وباسي سړی د خپل ځان یا د خپل وړو یي گنجائش ته انور علماء جری نو یو ډله د علماء دا وي دا مکمل تصویر د دې حکم نه تصویر دي دا کس نه دي دا تصویر دي عرب کې مت تصویر ویل کیږي لہذا د دې نمزان ساتلو هغه پکار بہرحال زمون شریعت کې گنجائش د کاغذ د تصویر نشته ځکه دا دین تر قیامت پورې روان دی او چې کوم شی د بت پرستۍ ذریعہ ګرځي هغه من کړي چې کوم شی د ګناه ذریعہ ګرځي نو دا هغه سدباب یې کړي د شریعت پاګې باندې بندیز لګولې په دې شریعت کې چې کوم زرای د ګناه دي هغه حرام کړی شي پاګې باندې هغه پابندی لگولې شوې ده نو جوړول به تماثيل لاغي د پر جایز وجفانن او د غرنګي خانکونه یا جفانن تبونه او بازو کاسې معنا کړل کل جواب پشان د خوزونو جواب د جمد جبیر جبیر غټ خوز ته ویل کیږي دومره غټ غټ تبونه دوبو او دومره غټ غټ کاسی یادم رغټ غټ برتنونه دوبو هغه به جوړول چې ګویا قسم پشان د خوزونو بولکې غټ حوزي جناتو کې مشتا خبر ده انداله چې وا غټ غټ کارونه کولی شي اوس خپل غټ غټ لوګي جوړی کنه سليمان عليه السلام هغه ټیم کې کاریګران غټ غټ دا غلاندي الوی به ټګونه به ولا جوړ خبر ده انداله مصورین هم جناتو کې شتا لوی لوی تصویرانه نقش نگار به ولا سکو جوړاو وقدور الراسيات قل اعلانم پکې شتا وقدور او کټوې قدور جمع د قدر د کټوې ته ویل کی راسيات محکمه مضبوطه غټه کټوې لکه مرکز کې وتا سلی دي د مرکز د کټوې جن په ځای پخې لګېدلی په پی وین زی بیا ټوټه بند کی ابه د وګړه کې ګټه پر غازري وتهونی خبر ده اندره لګا ا دانه کوي چې راوالې وین زی د وینځلو ندی په ځای محکمه پرتی سالم ته ختم شي بیا ټوټه بند کیو بیا د پیپل لګی نو دا غسه غټ غټ کټوای به سليمان عليه السلام لا هغه د جناتو جوړولې یا عمل والد داوود شکر او عمل کوي اے آل داوود شکرن د شکر عمل مخکې خبره د داوود عليه السلام را روان سليمان عليه السلام او دلته علی داوود توی ده شکر عمل کرد. و بالی داوود کی داوود علیہ السلام خپل امراغ سلیمان علیہ السلام دا ټول مراد دی دانا چه حال ده داوود توی داوود علیہ السلام حال ده داوود کی سلیمان علیہ السلام دا غیب پیملی دی طولو تا اللہ حکم کرد. زکر دان نعمتونه چې صرف په سلیمان یا په داوود علیہ السلام و مداد دا غیب پا طول خاندان بانده. خبر دان تا لگن. اولا چا چه ده پلار بانده احسان کردن جزوی سوکی استا پلار سرماده کرد. ذکر پلار احسان دا بچا باندې په پلار باندې احسان دا په زوی باندې په اولاد باندې د دې وجه الله پر مله عمل والد داوود شکر اے آل داوود عمل د شکر کوي نو شکر بارکې مې ته مخ کې ویلو چې شکر اعتراف د منعم دی کم مرتبه چې انسان دا وګڼي چې دا ما سره سړي پوره کائنات کې چا سره سړي مدار چا طرف دی دا الله ځکه په کائنات کې چا سره ذات او صفات مال او اولاد کې یو ذره برابر چا سره خپل څه شي نشته او کافر ناشکر پدې دیغه د الله د سره د الله نعمت څخه الله د سره نه خبر ده الله لوی ناشکر او بیا دویم نمبر شکردار چې الله سره درکړي دي نو هغه د الله د منشا مطابق استعمال دي ته شکر عملی وي خبر ده الله اوس دغه چا چې څه درکړي دغه خبره منل دې ته شکرې عملی وي د دې وجې مس شو زکات شو حج شو څومره احکامات چې دا شکرې عملی دي خبر ده تعالی دې ته شکرې عملی ویل کی تقوا شو اخلاص شو څومره نیک کارونه چي دا شکرې عملی دي حاصل له خبرې را ده چې دا نعمتونه ای آل د داوود دا الله دې طرفه وګړې او د تک منعم چې کوم نعمتونه دې هغه د منشا مطابق استعمال کړي او داغه په حکم باندې وچلېږي ای عملو آل داوود شکر عمل له شکر کوي ای داوود خیل خانه وقلیل من عبادی الشکور الله فرمای ډیر لک خلق من عبادی د بندگانو زمانه الشکور شکر گزار دی الله وی زما بندگان کوم ځای کې چې نسبت الله ځان طرف ته وکي نو معنا دا شوه کامیاب خلق دی الله د دین سره خوشاله دی عبادی ټول الله بندگان ودلته وی زما په بندگانو کې شکر گزار دلګری او دیم لګو شکر د الله د کون کې غل لګي او داود علیه السلام شکر ادا کړو داود علیه السلام ډیر بهترین عبادت حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام پر مې احب الصيام الى الله تعالی صيام داود الله ته خوخ روجي په خوخ کې خو په روجو کې خوخ روجي د داود علیه السلام ځکه داود علیه السلام به یو ورځ روجنی سلا یو ورځ وسه بولا کوجا کول او بیا نبی علیه السلام پر مې احب الصلاه الى الله صلاه داود او بهتر مزخخ مزله تعالی د په مزرګي داوود علی السلام مز دی نه داوود علی السلام مز دی او د شپې وال مستحجد ا باندې مشبو د شو درې حصے باندې شپې و د شو او نیمه شپه او بیا به یو سلس کې هغه کې به عبادت وکړو او بیا به یو سد سد شې نه شپږش بچې شپږ حصے کې نو درې حصے کې بس شو او د شه مثلا شپږ غنټې شپدا نو درې غنټې بس شو او د شه د ته نصف وې نیم او دا غرنګ یو سلس یعنی دو غنټې هغه به عبادت وکړو نو ورپسې بیا یو غنټه بس شو او د شه شپږ شپږ حصے کړه درې حصو کې به آرام وکړو بیا به دو حصو کې عبادت وکړو او بیا به یو اخیری حصہ کې څه وکړو آرام وکړو سر د مزن مخ نه دا دغه ترتیب وقلیل من عبادی الشکور فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الله پرمحي هر کله چې موږ فیصله وکړه په دې سليمان علیه السلام باندې الموت د مرګ نو د مرګ په سلا الله کړ د مرګ نه هیڅ څوک بچ کېدونکي نشته که څوک سليمان عليه السلام لوی بادشاہ هوا باندې مرغانو باندې ټوله دنیا باندې جناتو باندې حکومت الله پرمحي موږ پاغه باندې د مرګ په سلا کړی دا خبر ده تعالی هغه کې اس تصرف نه الله یو بندو پیغمبرو نو ما دلهم علی موته دلالت اونکو په مرګ دی ما دلله دلالانو دونو کو هم دی جناتو ته علامه او دی په مرګ د باندې یا اولاد د داوود علی السلام ته دلالتونو کو په مرګ د باندې الا دابه الارض مگر غ چنجو د زمکو وینو د زمکو تا کول من ساته چې وی خوړه هغه همسا د سليمان علی السلام نازل کې سليمان علی السلام د جناتو نه ډیر کارونه غستل او سليمان علی السلام لار داود علیہ السلام جماعت شروع کړو بیت المقدس داغي تعمیر وکایو یا سليمان علیہ السلام جنات داغي باندې مقرر کړو مبصرین لیکلي هغه ته حواله کړو چې دا بهتريني طریقې سره جوړ ناغي لګیاو دې ترته سليمان علیہ السلام وخت را نږدې شو دنیا نظر رحلت الله تعالی داغي جیب تنظیم سليمان علیہ السلام بس او داس مودس کو اوزان اتیار کو خپل محراب تراغه شفاف عبادت خانه و دی شیشی او داغی نه بار په نظر را تا جنات بلگی او قتل بیچی دی خو عبادت کی او خپل همسا بانده سهارو لگو لده سلیمان علیه السلام روح اغلان پروازه او کو او جنات لګیو مشغول زکه دایر خصو خواته ورتلین شو نا خپل کارې کو د بیت المقدس تعمیر اغا سخت مرحله واغا غي پورا کړه د پیغمبر سليمان عليه السلام یو کال پورې مفسرین لیکلي یو کال پورې په همسا باندې دغه ټیک لګول وغوي وی کینه مونږ ته ګوري عبادت کوي نو چې کله ټیم پورا شو نو اغا دلته الله پرمری دابت الارض وینو خبر نه تا نه تا کولوي خوړه من ساته من سا اصل کې نسان یو شی رستو کول پرې همسا باندې مسوګه بل دی بل د ځان حفاظت پکې نو هغه همسا یو خوړه ذکر سليمان عليه السلام سره خپل واقعي خبره چې صدا زمکه لراغه بدن زمکه لراغه الله فرمای پلم ما خر هر کله چې را پریوت سليمان عليه السلام زمکه نو تبينت الجن خکاره شو جنات حقیقت د جناتو خکاره شو په دې خبره باندې پوه شو الله كانوا يعلمون الغيب کچره دا پریان په غیب باندې پوه دي نو مال به سودی بدرنګ نو تیر کړي فی العذاب المحین پا عذاب رسوا کون کی گئی. نو بازو مفسرینو دلتا دو خبر یاد زاده. یو خبر اغدا مفسرینو لیکن لیلا. چه جنات پیل مغیب بانه نبوگی ده جناتو خپل الله تعالی سراحت را نکل. دی با اولی پا دور الوی مصیبت کیو کدی تا دا غیب و پتا. غیب علم دادا چا سره ده؟ دا الله تعالی سره بلا اسباب بلا واسطه علم غیب دا الله تعالی خاصه اگر چې بریلیانی نبی اسلام د پردایي دا کیده دا چې په خپل زیارت کې نبی اسلام په قبر کې موجود دي او دا غي سره سره ټول کائنات مشاهده کوي او ارزه ته په ان واحده کې زی او راضی خپل پروګرامونو کې او ته کورسېګ دي خبر ده تعالی دا دراغه دا دلالو دا غي یو مفروضه کیده زموږه عقیده ده دا ارزه نه لیدون کې کتون کې او په هر شی باندې پویدون کې را سوک دي الله تعالی جنات هم نه پوي جنات په دې طریقې سره باځ ټیم کې سړی دوکو خوږي کې نه غیب دي اغه راشي دلته تپوس کوي حضرت استاد دې جمعه ته واقع بیان اسه پتا سو پیژنې ساه کاغذ وي ملګری زما اغه ورځ راغله ماته استاد یې جيبو واقع امر او پات شو د الله دې ته بخنو کې قبر جانوراتون الله ډکی اغه ماته یو جيبو واقع او شی په مور باندې مې پریان نوری خبرې موکړه خو هغه نکو هغه د خندادي بس خو یو خبره دا وکړه ما ته وی زما په مور باندې راغلی او ما ته چې زمانه غړې روکه شوې ده خبر ده تعالی نو تاسو ما ته خپل غړې وخایې ما پریان را ته وی چې دا وختي دي زنانو جارو والا ورشه غډرام شاته دي ککړې ده پرته ده خبر ده تعالی او چې لرم ډرام شاته مې وکړه نو غړې تلکی پرته وا نو هغه ته دک سي چې وی ویني پته لګي خبر ده تعالی دلته بل یو ملګری دی کېر پریان ناغه دلته ما سپاره ورولا موسکی می صورت وچ کور دلړو جنات نه ته پوسو غل ایوه ته اوسه موسکی پلان کې صورت وي اوس ناشته سبا تراول تیارې کې زمارو رو مسر ناشته الته جمعات کې پلان کې سپاره اورای خبر ده تعالی ندی زی راځي یو مکان تلل شي پته نو مونږ خوینو نه کنه چې دی ولید نو مونږ وایو کې ندی ته رغه بسره پته ده یا کور تر شي معلوماتو کې دا کار دلته چا کړی دا تعویز چا کړی یا پیرې ویني چې په مریض باندې مسلتی نو خلک وي دی عامل ته پته لګي خبر ده سره پریان دی پریان ته پته لګي او پریان دی د خدای قرآن وایي چې پریانو ته رغه علم نشتا مای سپیډ سپیډ ډیر دی ان شاء الله را بشي سپیډ ډیر دی انتهایی رستو نو لسمه کې تیر شو سليمان عليه السلام ته وی چې زبا ته به مجلس کې ناشته او زبا تختبیل کې سره په سکندونو کې بیت الله دا بیا دلته هوا دا سیلې ده د سیلې طاقتې نو سپیډم ډیر دی کارونه مغټ غټ کول شي خبر ده تر لګا نه شکلونه مختلف لیدې مشي نو خبر حال علم غیب وسر چې نو یو خبر دل دګي مفسرین دارا نقل کړي دا مضمون او مقصد هم داري چې سليمان عليه السلام دا وسې تلوي نو خلکو به وي چې جنات سره علم غیب دي خبر ده تعالی الله تعالی د سليمان عليه السلام په حکومت کې خلک به جنات او عبادت به شروع کړو او هغه په سیبلګي دي الله تعالی د جنات په خپل خلی باندې په خپل اخ کار کړا کچره د غیب باندې دی پوی دی الله تعالی نو دی موږ بل څه کینو جناتو تخکارا شوی پرې خبره پوی شو کچره په غیب پوی دی نو موږ به د عذاب کې ذلیل شوی نو مطلب دا دی چې موږ بیا څه کوو چې جمعه تم جوړو درې وجه امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی رقم جنات د مسلط کړو د کافرانو دغه د جمعه خدمت د عذاب مهین دی او کنه دا سعادت دی سعادت دی جمعه جوړون څه خبره ده بهترین خبره خلک دی په سي مسلمان سړی دی په سي مړیږي چیرې ما جوړلې او دی وی کچره مونږ ته پته وینم مونږ څه کوو چې دا جمعه ته جوړو پازاب کې مبتلایو خبر ده تعالی ردی وجه هغه د دې نه دلیل نیسلره چې دا کم جنات سليمان عليه السلام هغه مسلط کړو نو دا هغه جنات او چې کم جنات کافرانو او خودی کې څه کارونه پاتو مکمل شوی او څه کارونه به کیسه پاتو ذکر روایتو کې دام راځي چې سليمان عليه السلام کله تام کې ظاهري آبادی تام شو نور ګلکاری وغیرہ په پاتې وا سليمان عليه السلام به توري شکریا زر ویان لال کړو او دا غرنګي شل زر بيزي لال کړې او مکمل عام دعوت یو کو دخل کو لپاره ابراهيم عليه السلام سليمان عليه السلام دعاګانې موکړې چې الله کوم ګناګار دې مسجد ته داخل شي نو هغه توبه وباسي الله ته دا ګناونه معاف کړي اځم دعا یو کړې یو سړی خو په خطر کې او د دې لپاره حفاظت لپاره داخل شي الله ته امن ورکي او دریم دا چې کوم بیمار راشي الله شفا ته ورکي چې کوم سړی په کیری او دل تراشي یا الله غنا ته ورکي او دا غرنګي چې کوم سړی دې لپاره داخل شي چې الله ته رحم وکي نو پاغه باندې ته سوګي خپل نظر رحمت وکي پاغه باندې رحم نو دعاګانې کړې نو مکمل شو د دې دعاګانو نه پته لګي چې مسجد مکمل شو خو سن اسو هغه اخیری تعمیري مرحله لګي لګي پاتې اودا غرنګ سليمان عليه السلام وفات هغه 53 سال عمر کې شوې ده سلوي خل حکومت یې کړې تاریخ لیکلي 13 سال عمر کې سلطنت ته ملو شو او تقریبا 40 سال حکومت کړې ده او 53 سال عمر کې داغه وفات راغلې او سلورم کال کې چې کله سليمان عليه السلام سلورم کال د ینه د بادشاہ کېدو نه وروسته د بیت المقدس دغه تعمیر هغه شروع کړ بیت المقدس ډېر غټ جماعت ته عادي وخت کې القدس چې وته کم ویل کېږي زفي علاقه وته ویل کېږي دی وخت کې اسرائیل له ایو عزه پټی د درمیان کې چې کم دغه زفي علاقه وای په دې کې بیت المقدس ده عجیب زده پورې یعملون له عمل بیک او دل پارا جوڑول بیلو دی سلیمان علیہ السلام دل پارا ما اغسو یشاو چی دبو تل من محاریبا دغت واتو محلاتونا و تماثیل او دل تصویرانونا نکشو نگار و جفانین او خانکونا و جفانین او ٹبونا وجفان نو غټه کاسه کل جواب پشان د خوزنو غټه غټه وقدور نو کټه راسیاتن محکمه پن غرو پخې لګیدلې مضبوطه نو دا مقصود نو مقصود د الله نعمتونو ورکو شکر د پاره د دې چې الله فرمای ای عملو عمل کوي آل داوود ای خیل خانی د داوود علی السلام شکر د شکر وقلیل نو ډیر لګو من عبادیات بندگانو زمانہ شکر شکر کن کیږي فلما فسهر کلا قزین الله او چې مون په سلام کړه علی پد باندې الموت د مرګ ما دل دلالتن کو هم دویتا د جناتو ته یا د داوود علی السلام ته یا دواړو ته اچھا ته پته نو الا موتی په مرګ د باندې الا دابۃ الارض مگر چیندو د زمکو وینو د زمکو تا کولو چې وی خړا من ساته هوا ساتدو اډنګوره ددو فلم ما فسر کلا خر چر پریوتو تبینت الجنو کرشو جنات حقیقت د جناتو کرشو حقیقت ایسا او دا خبره ال دتنه بدل له ال او کانو کچری ودا جناتو یعلمون الغیب دی پوی دی پغیب باندې مال بی سودی بدرنگ نو تیر کله فل عذاب المهین فل عذاب المهین په عذاب پکون کی الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی سیدنا محمد و علی اصحاب اجمعین الله سعد عافیت فرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی دنیا خیر درشان ست الله علی توکید و نصیب جنا تبارک غلط عقیده ساتل مغیب عقیده ساتل کریم مخدای رستا صفت انسان د ایمان نخلصی صحیح عقیده مون ته نصیب کی الله تزمون راضی شکر الله نصیب صلی الله تعالی